sayang nan udah rindu-rindu. Alam mayang jadi saksinyo, aja sayang nan udah rindu-rindu. Alam mayang jadi saksinyo. Udah rindu-rindu, alam mayang jadi.